जिनका घर हो अयोध्या जैसा उनकी होत बड़ाई, जिनका घर हो अयोध्या जैसा उनकी होत बड़ाई। आगे आगे राम चलत है, आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। कौसल्या तोहरे अंगन मामा, कौसल्या तोहरे अंगन मामा, कौसल्या तोहरे अंगन मामा। जिनका घर हो अयोध्या जैसा उनकी होत बड़ाई। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। कौसल्या तोहरे अंगन मामा, कौसल्या तोहरे अंगन मामा, कौसल्या तोहरे अंगन मामा। जिनका घर हो अयोध्या जैसा उनकी होत बड़ाई। भरत शत्रुघ्न से है देवर हो, भरत शत्रुघ्न से है देवर, सीता स्नेह लुटाती जिन पर। गुण अवगुण ये कुछ ना जाने, मात पिता को तीरथ माने। दशरथ जी के चार लाडले, दशरथ जी के चार लाडले, तुलसी की चौपाई। कौसल्या तोहरे अंगन मामा, कौसल्या तोहरे अंगन मामा, कौसल्या तोहरे अंगन मामा। जिनका घर हो अयोध्या जैसा उनकी होत बड़ाई। राम के कोई बहन न थी, राम के कोई बहन न थी, उनको शायद यही कमी थी। इस घर में है छोटी बहना, हर भाई का सुख और चैना। इस घर में है छोटी बहना, हर भाई का सुख और चैना। बात बात में खेल करत है नंदी और भौजाई। कौसल्या तोहरे अंगन मामा, कौसल्या तोहरे अंगन मामा, कौसल्या तोहरे अंगन मामा। जिनका घर हो अयोध्या जैसा उनकी होत बड़ाई। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। कौसल्या तोहरे अंगन मामा, कौसल्या तोहरे अंगन मामा, कौसल्या तोहरे अंगन मामा, कौसल्या तोहरे अंगन मामा। कितना भजन करो कितना जतन करो, आया समय कभी टलता नहीं, आया समय कभी टलता नहीं। स्वार्थ की धरती पर बोया जो पत्थर पर पौधा कभी भी फलता नहीं, पौधा कभी भी फलता नहीं। रावण सा अभिमानी करता था मनमानी, रावण सा अभिमानी करता था मनमानी, दुनिया से खुद ही जाता रहा। सीता की शक्ति को, लक्ष्मण की भक्ति को संसार गीतों में गाता रहा, संसार गीतों में गाता रहा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कौसल्या तोहरे अंगन मामा, कौसल्या तोहरे अंगन मामा, कौसल्या तोहरे अंगन मामा, कौसल्या तोहरे अंगन मामा।